27 i 28 kwietnia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 20 kwietnia, minęła 6. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Na drogach w całej Polsce więcej policyjnych patroli. Dziś także można się spodziewać wzmożonego świątecznego ruchu. Deklarację na rzecz oświaty podpisała Koalicja Europejska. Prawo i Sprawiedliwość pyta, dlaczego nie zrobiono tego wcześniej. Daleko od standardów rzetelnej dyskusji. Tak debatę Poroszenki i Załańskiego na kijowskim stadionie oceniają komentatorzy. Policjanci apelują o ostrożną jazdę. Sobota jest drugim dniem zwiększonego z powodu świąt ruchu na drogach. Do wtorku w całej Polsce będzie więcej patroli drogówki. Dziś funkcjonariusze skupiają się na poprawie ruchu w najbardziej zatłoczonych miejscach i zatrzymywaniu piratów drogowych, mówi Radosław Kobryś z Komendy Głównej Policji. Proszę nie być zaskoczonym, że będziemy spotykani częściej niż zwykle, ale skupiamy się przede wszystkim na tym, żeby płynność ruchu była zachowana, żeby ci, którzy chcą łamać przepisy ruchu drogowego, mieli wątpliwości, czy to jest dobry pomysł. Podczas kontroli sprawdzana jest m.in. trzeźwość kierowców, używanie pasów bezpieczeństwa i fotelików dla dzieci. 5 osób, w tym 2 dzieci, zostało poszkodowanych w pożarze, do jakiego doszło późnym wieczorem w Łodzi. Ogień wybuchł na pierwszym piętrze 4-piętrowego bloku przy ulicy Skupionej w dzielnicy Górna. Ewakuowano kilkanaście osób. W akcji gaśniczej uczestniczyło 6 zastępów Straży Pożarnej. Przyczyną pożaru było prawdopodobnie zapruszenie ognia. Deklarację na rzecz oświaty podpisała Koalicja Europejska. Zakłada ona m.in. podwyżkę nauczycielskich pensji o 30% w 3 ratach od stycznia. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna uzależnia to jednak od wygranej w wyborach. Nasze zobowiązanie zrealizujemy po wyborach październikowych. Jeżeli rząd PiS-u nie zamknie, nie zakończy tego protestu, nie zrealizuje oczekiwań środowiska nauczycielskiego, my zrobimy to zaraz po wyborach. Senator Prawa i Sprawiedliwości Jan Maria Jackowski zarzuca politykom PO i PSL hipokryzję, ponieważ obie partie miały już możliwość wprowadzenia postulatów zawartych w deklaracji. Gdyby Platforma i PSL podjęły stosowne działania wtedy, kiedy były u władzy, a nie teraz, wykorzystując to politycznie do swoich celów kampanijnych, no to nauczyciele by po prostu nie protestowali, ponieważ byliby usatysfakcjonowani, że przyjęto te rozwiązania. W piątek na Stadionie Narodowym w Warszawie ma się rozpocząć debata na temat poprawy stanu oświaty w Polsce. Premier zaprosił na nią reprezentację rodziców, nauczycieli, związkowców i polityków opozycji. Centralna Droga Krzyżowa przeszła ulicami Warszawy. Nabożeństwo pod przewodnictwem kardynała Kazimierza Nycza rozpoczęło się tradycyjnie przed Kościołem Akademickim pod wezwaniem świętej Anny. Tysiące uczestników warszawskiej Drogi Krzyżowej podkreśla, że jest to dla nich nie tylko przeżycie duchowe Wielkiego Piątku, ale także swoista deklaracja wiary. Sposób na życie, wyraz wiary, intencje, wszystko po trochu. No w dzisiejszych czasach trzeba się trochę odważyć. W tym roku rozważania pod hasłem Krzyk Ciszy przygotował aktor Maciej Musiał. Mówił m.in. o potrzebie miłości i kontaktu z Bogiem. Jezu, nie pozwól, żebym kiedykolwiek zwątpił w Ciebie i w Twoje zmartwychwstanie. Na zakończenie do zebranych przemówił metropolita warszawski. Kardynał Kazimierz Nycz mówił o różnego rodzaju współczesnych cierpieniach, krzyżach. Odniósł się także do wydarzeń strajku nauczycieli. To jest krzyż dzieci, krzyż młodzieży, krzyż nauczycieli, krzyż odpowiedzialnych za oświatę w wymiarze kraju i w wymiarze samorządu. Krzyż, który musimy dźwigać razem, a nie przeciw sobie. Wieczorne nabożeństwo Drogi Krzyżowej zakończyło warszawskie uroczystości Wielkiego Piątku. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Na koniec Ukraina. Debata kandydatów na prezydenta tego kraju nie spełniła oczekiwań dużej części ekspertów i obserwatorów życia politycznego. Walczący o reelekcję Petro Poroszenko spotkał się z komikiem Wołodymyrem Zełenskim na stadionie w Kijowie. Na płycie boiska zgromadzili się też zwolennicy obu kandydatów. Zdaniem wielu politologów rozmowa daleka była od standardów rzetelnej debaty. Dziękuję. Wszystkim привіт. Padło wiele wzajemnych oskarżeń, było wiele elementów politycznego show, zaś mało merytorycznej dyskusji. Nas jest polityczna konkurencja. Mamy ostrą polityczną konkurencję, ale z mocnym przechyleniem w kierunku ochlokracji, kiedy to tłum i jego instynkty dominują nad logiczną argumentacją. Logicznym argumentem. Podkreślał na antenie telewizji Espresso politolog Serhii Taran. Podobną opinię wyraził na swojej stronie w internecie znany publicysta Witalij Portnikow. Taka dyskusja na stadionie to przejaw degradacji kultury politycznej. politycznej. Format debaty na stadionie zaproponował komik Wołodymyr Zełenski. W toku całej kampanii Zełenski, w odróżnieniu od Petra Poroszenki, unikał bezpośrednich spotkań z wyborcami i dziennikarzami. Nie zjawił się też na obowiązkowej według prawa wyborczego debacie w telewizji publicznej. Mimo to jest on zdecydowanym liderem przedwyborczych sondaży. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Druga tura wyborów prezydenckich na Ukrainie jutro. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sobota słoneczna z wyjątkiem wschodniej Polski. Wieczorem może tam padać. Na termometrach w Koszalinie i Gdańsku 14 stopni, w Suwałkach i Przemyślu 16, w Łodzi i Krakowie 18, w Poznaniu 20, w Zielonej Górze 22. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Polska pomaga. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Caritas Polska zapraszają na wyjątkowy koncert wielkanocny. To podziękowanie dla Polaków za gotowość niesienia pomocy potrzebującym na świecie. Dochód z koncertu zostanie przeznaczony na ratunek mieszkańcom Wenezueli. Już dzisiaj wyślij SMS o treści Polska pomaga, pisane razem, pod numer 72052. Koszt 2 zł 46 groszy z VAT. Transmisja koncertu 28 kwietnia o godzinie 20 na antenach telewizyjnej i radiowej Dwójki. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wielkanoc. Tradycyjnie babcia upiecze sernik. I jak co roku będzie dyskusja, barszcz czy żurek? Biała z chrzanem czy z ćwikłą? A dziadek jak zawsze powie, że polskie tradycje są najpiękniejsze. W Lidlu tradycyjnie niskie ceny na Wielkanoc. Kaczka z jabłkami grójeckimi marki Rzeźnik 41% taniej, 6,99 za kilogram. I mleko łowickie 32% taniej, 1,89 zł za litr przy zakupie 3 opakowań. Lidl. Więcej na radość z życia. Play mamy nowość na rodzinne wieczory. Play Now TV. Teraz możecie oglądać przez 3 miesiące bez opłat. HBO Go, YouTube. Tradycyjne kanały telewizyjne. I tysiące filmów na żądanie. I do tego pilot z łatwym wyszukiwaniem głosowym. Wybierz nowość Play Now TV. Teraz możesz korzystać przez 3 miesiące bez opłat. A potem włączać i wyłączać pakiety, kiedy tylko chcesz. Play Now TV. Włącz przyjemność oglądania. Szczegóły na play.pl. Play. Na święta udane i zakupy oszczędne. Napój Garden 2 litry tylko 2,49 oraz kawa mielona Jakobs Kronung pół kilograma tylko 14,95. Kaufland. Na dobry tydzień. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już 7 minut po 6. Zapraszamy na weekend. Zaprasza Katarzyna Pruchnicka. Nie wiem, jakie państwo mają plany na dziś, czy państwo już wstają. My jesteśmy razem ze mną Sylwia Hej i Zofia Kruszewska. Dzień dobry. Świąteczny, sobotni poranek przed nami. Będziemy z państwem do 8, ale nie będziemy same. Ktoś czasem zaśpiewa, może nawet ktoś zatańczy, ale na pewno będzie dużo świątecznych opowieści. Już za chwilę do aktywnego wypoczynku będzie namawiał Henryk Sytner, a teraz John Mayer. I am not done changing, out on the run, changing. I may be old and I may be young, but I am not done changing. I met me someone changing, we had some fun changing. Sometimes I wonder if she'll be the one. When I'm done changing, some of us stopped running, some of us went home, some of us don't got one, so we'll build one of our own. Friends behind their fences, looking at me strange, wondering when I'm gonna come to my senses, but I'm still changing, and I can't change my way. I see the sky changing. reminds me of my changing. Wish I could tie me a rope around the sun, 'cause I am not done changing. Time's been talking to me, whispering in my ear, saying follow your heart till it tears you apart. But hearts keep changing. Dzień niedokończony jeszcze John Mayer na początek. Katarzyna.pruchnicka@polskieradio.pl. Tak można się z nami kontaktować. Jeżeli Państwo mają ochotę do nas napisać, to proszę na temat pisanek na przykład, na temat pięknej pogody, na temat, na jaki temat jeszcze Państwo sobie wymyślą, można do nas napisać. Tu Trójka, jest 12 minut po 6 już. Dziś Henryk Sytner zaprasza na podwodny spacer. Medal dla każdego. Czy trudno się nauczyć pływania z butlą na plecach i w masce? Coraz więcej naszych słuchaczy chciałoby poznać tajniki nurkowania. Jak wyglądają kursy w wodzie i na lądzie? Odpowiedź zna instruktorka Agnieszka Blanci. Oczywiście zapraszam bardzo wszystkich pod wodę. Wiem, że dla jednych osób jest to wielkie marzenie, dla innych jest to sport pełen obaw, ale dla tych, którzy chcą spróbować, jest to rzeczywiście wiele opcji, które tutaj można wykorzystać. Jedni radzą, by rozpocząć kursy nurkowe na basenie jeszcze przed nadejściem sezonu letniego, tak aby latem już móc pojechać gdzieś ponurkować. Inni z kolei mówią, że bez względu na porę roku świat jest teraz tak blisko, chociażby Malta czy Cypr, że można pojechać również w okresie zimowym, gdzie te loty i miejsca są dosyć tanie, i spróbować już tych pierwszych zanurzeń pod prawdziwą wodą, nie basenową, od razu stanąć oko w oko z rybą, rafą, słońcem i morzem. Ale od razu w wodzie, czy najpierw ćwiczenia na lądzie? Nie, od razu w wodzie. Nazywa się to intro nurkowe i wchodzimy do wody ubrani w pełen sprzęt razem z instruktorem. Naprawdę nic nie musimy robić. Stajemy sobie w wodzie po pas na głębokości około 1,50 m czy metr i próbujemy na przykład położyć się na dnie, spokojnie oddychać. Bardzo dużo ludzi zaskakuje natychmiast i te pierwsze nurkowania trwają nawet pół godziny i 40 minut. Wychodzą z wody i mówią: tak było wspaniale, chcę pójść na kurs, chcę rozpocząć typowy kurs nurkowania. A więc będą to i zajęcia teoretyczne, i zajęcia basenowe, potem zajęcia na otwartych wodach. Wydaje mi się, z punktu widzenia mojego długoletniego doświadczenia, że taka opcja jest chyba najlepsza, ponieważ zapisanie się na kurs nurkowy, wejście do basenu i okazuje się, że to nie jest dla nas, że się męczymy, że się boimy, że mamy jakieś trudności, odpuśćmy. Jest tyle różnych fajnych, ciekawych sportów, aktywności, nie musi być to nurkowanie. Ale rozpoczęliśmy kurs, ponieśliśmy jakąś opłatę, kupiliśmy sprzęt, no jest to kłopotliwe.

przede mną książka Jajko, znakomite i nieskomplikowane przepisy z jajkiem w roli głównej Kasi i Zosi Pilitowskich. Autorki siedzą przede mną. Dzień dobry. Dzień dobry. Od jajka wszystko się zaczyna, chciałoby się powiedzieć. Chyba tak się stało poniekąd w naszym życiu, bo otwierając nasz mały bar śniadaniowy w Krakowie, Ranny Ptaszek, zaczęłyśmy tam przyrządzać bardzo, bardzo wiele dań właśnie z jajkami. Chociaż no, ranny, śniadania, jajko, skojarzenie, tak. Idealne. Zresztą piszemy... Śniadanie, najważniejszy posiłek dnia i jajo daje po prostu siłę na cały dzień. Moc. Napisałyśmy we wstępie, że nasze najwcześniejsze wspomnienia z dzieciństwa są związane właśnie ze śniadaniem i z zawsze obecnym jajkiem na miękko. Ostatecznie wymienianym na jajecznicę, która ja była zdecydowanie... Ja miałam jajko na pół twardo. Oho, ho, ho. To tak taki sobie przytyk chciała? W kierunku. A to chodzi o to, że ja się pomyliłam? Nie wiem, ale takie, ja dostawałam takie na siebie. Czyli było jajko na miękko na śniadanie? U mnie akurat było zawsze nieodzowne kakao. Jakoś nie mam taki zawsze zestaw jajko i kakao. To mi się bardzo kojarzy z dzieciństwem moim. A mi z kolei słodkie mleko, bo ja w przedszkolu dostawałam słodkie mleko i tego strasznie nie znosiłam. I doszłyśmy do wniosku, że ponieważ po pierwsze jajko i masło zawsze mamy w lodówkach, obie, i że tyle tych jajek przechodzi przez nasze ręce, ponieważ obie pracujemy w kuchni, to jajko stało się takim wyznacznikiem pewnego kolejnego szczęśliwego etapu w naszym życiu i pojawiła się też nasza pani redaktor Olga Święcicka, która przyjechała z Warszawy i powiedziała: o rany, a ile wy tu tych jajek gotujecie? A wtedy, bo to było prawie 2 lata temu, powiedziałyśmy: no tak, 300. A potem okazało się... dziennie na nie, w weekend. Teraz już jest 500. Teraz robimy 500, więc jednak te 500 jajek robi wrażenie. Ja zawsze jestem w szoku, jak jedzę 500 jajek na raz. 500 jajek to właściwie jest 1000 skorupek, połówek. Tak sobie teraz uświadomiłam, to wow, dużo. Policzyłaś? No dobrze, był pomysł, żeby te jajka, te 300 najpierw, a teraz już 500 jajek w weekend, przerobić na jedną książkę. Tak, dostawałyśmy takie pytania, a jak wy będziecie wybierać te przepisy? Przecież jest tyle przepisów na jajka. Co wy z tego wybierzecie? Prawda jest taka, że było to bardzo, bardzo, bardzo trudne. Bardzo mamy trudne. W głowach masę przepisów z jajkami i żeby wyselekcjonować... Dokładnie tyle, ile zmieściło się w książce, to jest... Ile tam jest przepisów? To było trudno. No, niecałe 100 przepisów. 80. Postanowiłyśmy iść dwoma tropami. Jeden trop to był trop naszych ulubionych Moje potraw. Moje ulubione, to była pierwsza kategoria. Pierwsza kategoria. Drugie, takie, które odkryłyśmy dzięki naszym przyjaciołom i dzięki naszym podróżom po świecie. I splotło się też z tym pomysłem, który widać na żółtych kartkach naszej książki, czyli z opowieściami naszych krakowskich przyjaciół, czyli artystów, literatów, fotografów, grafików. W tym jedna z opowieści jest grafika Tomka Jureckiego, który jest autorem, jak dla nas, tej przepięknej okładki oraz całości książki, jeżeli chodzi o jej skład. I też naszego logo w Rannym Ptaszku. I pomyślałyśmy sobie, że te dwa tropy pozwolą nam, no może niełatwo, nie pokusiłabym się o takie nazwanie tego procesu, ale przynajmniej poruszać się po jakiejś już ziemi, która jest nam bliska. Więc to wszystko złożyło się na to, że ta książka rzeczywiście nie jest książką, można by powiedzieć, taką tradycyjną. Mm-hmm. Potraktowanie tam jajka, między innymi jest też jajko na miękko z waniliowym karmelem, ponieważ je się je właściwie tak samo jak jajko na miękko słone, tylko wlewa się do niego karmel z wanilią i je się potem takim... Deserowe jajko. Deserowym, takim kawałeczkiem bułki z masłem. Mhm. Wyjada się ze skorupki. W Rannym Ptaszku dużo jajek, w książce same jajka, a w życiu takim codziennym, Zosia, co jesz na śniadanie najchętniej? Nie jajecznicę, ale zazwyczaj lubię jeść płatki śniadaniowe, które same pieczemy, też z mamą, z jogurtem i z naszą domową konfiturą, albo sabich, czyli moja ulubiona kanapka i tu jest jajko właśnie. Mm-hmm. Tam jest bakłażan, sos tahinowy, sałatka izraelska, czasem też ziemniak, u nas akurat w naszej wersji nie ma ziemniaka, jest za to jajo i sos z pikli mango. No ja będę mało oryginalna. Mama, jajko na miękko. Ale muszę powiedzieć, że też trochę ewoluowałam, bo dla mnie wydawało mi się, że rozpustą jest jedzenie więcej niż jednego jajka. I zawsze wydawało mi się to trochę takie dziwne. Może dlatego, że w dzieciństwie jadłam tylko jedno jajko, ale teraz jem dwa. I nie wyobrażam sobie, że nie zjem dwóch jajek na miękko. Ale wydaje mi się, że jedno jest masłem. Takie smutne. Tak, smutne, samotne. Tak. A z masłem w środku? Oj tak, dodaję sobie masło. Ale, jak jestem u mamy, to też to jem. Przyznaję. Ale przy tym wszystkim musimy jednak opowiedzieć o jednej rzeczy, która jest nieodzowna z jedzeniem jajek i nie jest to ani bułka z masłem, ani przytostowana chałeczka, tylko jest to gra. I o tej grze mówimy w naszym wstępie do książki, a my myślimy o tym, że trzeba wyłonić zwycięzcę jajkowego. Poniekąd jest to człowiek, ale na pewno jajko. Otóż klasyczne rozstawienie, czyli że jest pierwsza runda, potem są półfinały każdy i jajki finał. Każdy ma swojego zawodnika? Ponieważ teraz jemy już po dwa jajka, więc jajek jest sześć. Każdy może wybrać sobie jajko z talerzyka. Wcześniej one leżą wszystkie ugotowane na talerzyku. Może wcześniej jest takie 30 sekund, żeby zagrzać do boju swojego zawodnika. Można mówić wtedy jakieś różne zaklęcia, które przychodzą człowiekowi do głowy. To wszystko się dzieje przy śniadaniu. Nie to wszystko dzieje przy śniadaniu. A tak, to się dzieje wszystko przy śniadaniu ran. I następuje wymiana ciosów. I jajka, które przychodzą do półfinałów, to staczają ten ostatni bój. I tu trochę jest więcej czasu, żeby zrobić te zaklęcia magiczne przed uderzeniem. No, a zwycięskie jajko ma prawo odtańczyć na stole taniec zwycięzcy. Mhm. Ale tak sobie pomyślałam, że przy tej grze to chyba chciałabym być przegranym, no bo jak przegra się, to można od razu szybciej zjeść to jajko. Nie pomyślałam o tym w ten sposób. To w takim razie trzeba będzie zrobić jakieś zakłady bugmacherskie, bo to może jednak przedłuży ten moment. Powiedzcie mi proszę, kto kogo wciągnął do kuchni? Takiej najpierw domowej. Kto? Zdecydowanie mama mnie wciągnęła. Mhm. Ja zaczęłam się zastanawiać, kto jest starszy. Przy tym pytaniu. Moje obydwie babcie bardzo dużo pieką, więc ja też jak babcie się mną opiekowały, to zawsze próbowałam swoich sił w pieczeniu, co niestety jakby nie owocowało. Nie owocuje nadal. Nie umiem piec. Ale mama wciągnęła mnie do kuchni wcale nie tak dawno. A ja chciałam ci przypomnieć, jak cię sadzałam na stole w kuchni, bo nie miałam za bardzo co z tobą robić. To jest prawda, czyli może jednak wcześniej już byłam wciągnięta. Gdzieś były takie podprogowe. Pamiętam, jak dziś siedziałam na blacie w kuchni i dużo wąchałam i mama pracowała wtedy też za granicą i przywoziła różne egzotyczne zapachy i smaki, których próbowałam. I myślę, że dużo z tego właśnie teraz mi zostało i mam taką chęć sobie poznawania. Właśnie wróciłam z Izraela, gdzie jajko też jest królem stołu oprócz cieciorki. I myślę, że to jest to, co mama mi przekazała. Mhm, dobrze, a skąd gotowanie i miłość do tego, żeby dawać jeść, dzielić się jedzeniem, samemu dobrze jeść, dbać o to, co się kładzie na talerz u ciebie? Myślę, że to postępowało wraz z wiekiem, co tu dużo mówić. Natomiast zawsze zaczynam rozmowy o jedzeniu, jak ktoś się mnie pyta o to, skąd mi się to wzięło, że muszę powiedzieć, że jestem dzieckiem stołówek. I całe życie jadłam na stołówkach, i w podstawówce, i w liceum, i na studiach. I jeszcze chodziłam z Zosią do stołówki na Politechnice Krakowskiej akurat. Ja to uwielbiałam. Panie uwielbiały Zosię. Zosia uwielbiała tam jeść, ponieważ zawsze dostawała wszystko, co chciała w nieograniczonych ilościach, mimo że miałyśmy jeden obiad na spółkę. I to było bardzo urocze, że ona się tak nami opiekowała. Kochałam też i nadal kocham. Jest to moja absolutna słabość. Bary mleczne. Uważam, że bary mleczne są takimi uczciwymi miejscami, gdzie się gotuje z ogromnym zaangażowaniem, sercem. Ja często podkreślam, uczciwe jedzenie. Nie nazwałabym to żadną kuchnią polską, jakąkolwiek. Po prostu uczciwe jedzenie. Uczciwe jedzenie za rozsądne pieniądze. Tak. Mhm. I bardzo bym chciała, żeby te dotacje dla tych tak zwanych mleczaków nigdy się nie skończyły, bo z tego korzystają absolutnie wszyscy z tego dobrodziejstwa. A wracając do mnie, to moja świadomość taka, że ta kuchnia staje się istotna w moim życiu, były pierwsze tak naprawdę takie świadome podróże daleko stąd, czyli nie tylko powiedzmy do Francji, ale daleko, dużo dalej, czyli te kraje, które w tej chwili bym nazwała Bliskiego Wschodu i poznanie całkowicie innej kultury podejścia do jedzenia, w sensie jak się je, skąd to jedzenie pochodzi, bo przeważnie podróżowałam po krajach, gdzie spotykałam się z ludźmi którzy przy okazji coś uprawiali albo hodowali i te rzeczy trafiały automatycznie, zupełnie naturalnie na ich stół. I już wtedy pierwsze były takie, nie wiem, możliwości kupienia czegoś więcej niż soli i pieprzu trochę. I zaczynało się wtedy już nie używać kminku zamiast kuminu. Mhm. I też się zwraca uwagi na te wszystkie książki kulinarne, które były tłumaczone. I tak wszedł do mnie ten Bliski Wschód i potem zaczęłam się interesować też inną książką, czyli inną kuchnią, czyli całym Zakaukaziem i kuchnią żydowską. I tak powstał właściwie taki mój pierwsza chęć poznania czegoś więcej, dowiedzenia się czegoś więcej o tym jedzeniu. A ponieważ w międzyczasie jeszcze zostałam wegetarianką, bo jestem nią już ponad 20 lat, to automatycznie też zaczęłam się interesować tym, co ja mogę z sobą zrobić w tym dziwnym kraju, mięsożernym kraju. I to było też duże wyzwanie, ale bardzo ciekawe. Czyli jestem jedyną osobą, która w mojej rodzinie nie je mięsa. Nieprawda, jeszcze ja jestem. Zresztą tak. W mojej rodzinie tata, mama, moje siostry. Ale przynajmniej mam taką już świadomość, że zwracamy uwagę na to, skąd pochodzą te produkty. A skończyło się tak, właściwie skończyło. Idąc dalej, to organizuję i festiwal kulinarny na Jedzeni Fest, i pikniki w parkach krakowskich, i prowadzę warsztaty. I wiele osób się do mnie zgłasza też na początku swojej drogi, że chciałoby założyć swój biznes, który będzie jedzeniowy. I czy mogę im w tym pomóc, doradzić. I to, o czymśmy powiedziały, i to pasowo już padła, no to musi być po prostu uczciwe. Uczciwe i wobec zarówno gościa, jak i wobec siebie. I to, co też zawsze podkreślam, że nawet jeżeli jesz mięso, nie ma w tym nic złego, ale pomyśl, że musi być zachowany dobrostan zwierząt, bo bez dobrostanu zwierząt, a to się wiąże z naszym tematem, czyli bez tej tak zwanej już w tej chwili szczęśliwej kury, to jedzenie przestaje sprawiać przynajmniej mnie radość. To dobrze, ja teraz muszę jeszcze dostać od was, a tak naprawdę od ciebie, Kasiu, żurek z jajkiem. O, żurek z jajkiem. Tylko nie stratuj wszystkiego. To jest taka przygoda z tym, że po pierwsze ja kocham zupy i uwielbiam gotować zupy i to jest mój taki febdik, że te zupy zawsze, jak mam coś ugotować, to zawsze zdecyduję się na zupę. Kiedyś mama robiła taki event zupodajnia i uczyła gotować zupy. Gotować zupy. Tak. I pomyślałam sobie, że bardzo dużo, że przede wszystkim my w tradycji mamy gotowanie na kościach i na mięsie. Bardzo często też używamy rzeczy, które uprzednio jako mięso są wędzone, żeby mieć ten wędzony smak, ten umami nasz polski. I na wędzące gotowało się i barszcze, i grochówkę, i żurki, i tak dalej. Ponieważ my nie jemy mięsa i chcieliśmy też pokazać, że niekoniecznie te rzeczy, które są tradycyjne, nazwijmy to tak, i oparte na mięsie, nie mogą być w taki sposób zreformowane, żeby nie straciły nic z tej swojej dobroci i tego pierwotnego smaku, do którego jesteśmy przyzwyczajeni. Ponieważ kilka lat temu odkryliśmy, a właściwie stało się to tak, że w Małopolsce pojawiły się certyfikowane produkty, które posiadają certyfikat Unii Europejskiej, czyli produkty, które są chronione miejscem pochodzenia, czyli produkcji. To jest bardzo ważne wyróżnienie i aż 11 produktów z Małopolski może pochwalić się takim certyfikatem. To jest absolutny rekord, ponieważ jesteśmy najlepsi w całej Polsce i to napawa zawsze dumą. I między innymi jest taka wspaniała rzecz, która się nazywa Suska Sychlońska, czyli wędzona śliwka, która pochodzi z małej wsi podkrakowskiej, z Iwkowej i z Sechny. I tam jest produkowana od naprawdę setek lat w taki sam sposób, czyli jest wędzona w ciepłym dymie. Są do tej pory, można tam pojechać, są do tej pory takie małe chatki, coś w rodzaju bacówek, jak w górach, jak się wędzi oscypki. Na dole takiej małej chatki w dołku rozpala się ogień, ale on nie może być duży, musi wydzielać po prostu dym. A na górze na półeczkach wędzą się śliwki. I nieprawdopodobnie ten smak i ten zapach i ten aromat tej wędzonej śliwki oddaje absolutnie mięsny, wędzony smak każdej potrawy, do której się doda tę śliwkę, między innymi do bigosu, który akurat robię zawsze właśnie na Sylwestra czy po Bożym Narodzeniu. I ten żurek właśnie jest dokładnie oparty na tym wędzonym smaku. i musi być dobry żurek, czyli zakwas. Czyli to taki zakwas. Tak, zakwas tradycyjny. Zakwas tradycyjny. Mając na myśli żurek, mam na myśli mąkę żytnią, która jest mąką, otręby właściwie żytnie, które są ciemne i zawsze wiem, co to jest biały barszcz, a co to jest żurek. Mhm. No jeden ma jasny kolor i on jest na mące pszennej, a tutaj mam na mące żytniej, gruboziarnistej. I taki żurek oczywiście możemy kupować u jakiejś zaprzyjaźnionej pani, albo są już w tej chwili w sklepach ekologicznych. U nas jest tak, że w Małopolsce rządzi Piskorek. Piskorek to jest najlepsza firma, która produkuje najlepszy żurek jest na świecie. Jest bardzo kwaśny. Mają wszystkie możliwe nagrody za to, że począwszy od dziedzictwa kulinarnego. Dobrze, dziewczyny, ja muszę odesłać do książki po przepis na ten żurek. Musimy już kończyć, bo czas w Trójce nie za długi, ale wszystkich można odesłać do książki. Książka Jajko. Nie sposób jej nie dostrzec w księgarni. Nie sposób jej nie zauważyć. Kasia i Zosia Pilitowskie. Myślę, że my kilka egzemplarzy dla słuchaczy mamy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. I dobrego gotowania jajek na święta. Take Off Your Cool. To Norah Jones, drodzy Państwo, ten głos i Outkast. Tego można było się spodziewać. To Trójka, 17 minut przed siódmą. Bardzo wielu gości przewinie się dziś przez audycję. Mnie bardzo miło. Już za chwilę kolejny gość. Proszę słuchać. To szczególna rozmowa dla tych, którzy za dużo ugotowali na święta. Up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong? Father Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near, look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care, all the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Church and was buried along with her name. Nobody came, Father Mackenzie, wiping the dirt from his hands as he walks from the grave. No one was saved, all the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong? Kolejny z zapowiadanych gości w dzisiejszym poranku. Dużo dziś rozmów, wiele osób przychodzi do studia, bo takie świąteczne wydanie poranka. Państwo pewnie też czekają na gości. Ja mam gości w studiu. Maria Skołożyńska. Dzień dobry. Dzień dobry. Maria Skołożyńska to jest taka osoba, która już od 5 lat łączy tych, którzy mają nadmiar, z tymi, którzy doświadczają, najdelikatniej mówiąc, braku i niedostatku. Tak, tak, to prawda. Jestem bardzo szczęśliwa, że tak mogę grać taką rolę. Podziel się posiłkiem z bezdomnymi. To jest akcja, którą już od 5 lat organizujesz. Myślę, że wielu z naszych słuchaczy może o niej słyszało, może nawet brało w niej udział, ale powiedz tym, którzy jeszcze nie wiedzą, co to za akcja. Akcja Podziel się posiłkiem z bezdomnymi polega na tym, że jeżeli zostanie nam coś do jedzenia po świętach, to w 50 kilku miastach w całej Polsce my przyjedziemy, odbierzemy od państwa to jedzenie i zawieziemy do lokalnych jadłodajni dla osób ubogich i bezdomnych. Jeżeli wiedzą państwo, że zostanie państwu coś do jedzenia, to są 3 sposoby na to, jak wziąć udział w akcji. Mhm. Sposób najbardziej samodzielny polega na tym, że jeżeli wiemy w niedzielę, że coś nam zostanie, czy w poniedziałek, to pakujemy to jedzenie do jakiegoś pudełka jednorazowego, czy po lodach, czy do słoika. Sprawdzamy adres jadłodajni w naszej okolicy, która bierze udział w akcji Podziel się posiłkiem z bezdomnymi. Tak jest. Mhm. Adresy są na stronie podzielmysie.pl i wsiadamy w samochód i po prostu jedziemy tam i przekazujemy to jedzenie. I to będzie koniec naszej pracy. Mhm. Ale to jest wersja samodzielna. Wersja dla osób, które nie mają samochodu i nie mogą samodzielnie zawieźć jedzenia, polega na tym, że państwo pakują jedzenie, tak jak powiedziałam, wchodzą na stronę podzielmysie.pl od niedzieli wielkanocnej i wypełniają krótki formularz, gdzie państwo są i w jakich godzinach możemy to jedzenie odebrać, a wtedy nasz kierowca, wolontariusz przyjeżdża od poniedziałku lanego, odbiera to jedzenie i jedzie do lokalnej jadłodajni i zawozi jedzenie do osób bezdomnych czy ubogich. To jest druga opcja. I teraz trzecia opcja, do czego bardzo zachęcamy, bo w naszej akcji można zostać też kierowcą. I jest to bardzo proste. Wystarczy, że będziemy mieli kilka godzin wolnego i telefon albo komputer z dostępem do internetu. Wtedy już od soboty, czyli od dzisiaj, można zgłosić się przez stronę podzielmysie.pl w formularzu dla kierowców i wtedy, jeżeli mieszkają państwo w jednym z 50 kilku miast, gdzie działamy, to wtedy w dniu, kiedy państwo będą chcieli działać, bo mogą państwo zostać kierowcą na przykład przez 3 godziny we wtorek, albo we wtorek, albo w środę. Mhm. Bo można być kierowcą w któryś z tych 3 dni, kiedy działa akcja. Czyli poniedziałek, wtorek, środa? Tak, wtedy działa akcja. 22 do 24 kwietnia. Wtedy dostaną państwo od nas bardzo prostą listę adresów w państwa okolicy, w państwa mieście. Wtedy państwo sobie zaznaczą: tu mogę pojechać, tu obok mnie, załóżmy te 3 adresy. Następnie zawieźć to jedzenie do lokalnej jadłodajni, tam gdzie mieszkamy i zaznaczyć tylko, że zostało zawiezione, gdzie zostało zawiezione i to jest koniec. No ale to wszystko, co robisz, co robicie już od 5 lat, opiera się właśnie na wolontariuszach, na osobach, które po pierwsze chcą dać, po drugie chcą przewieźć i odebrać te produkty. Powiedz mi, 50 kilka miast, w których już działa akcja Podziel się posiłkiem. To jeszcze przypomnę adres strony podzielmysie.pl, tak, bo ten adres nie jest taki oczywisty. Podzielmysie.pl, to proszę tam zaglądać. Można już w tej chwili. A powiedz mi, wróćmy do początku. Jak to się wszystko zaczęło? To jest historia, która... Wtedy nie wiedziałam, że zmieni moje życie kompletnie. Ale tak było. 5 lat temu w niedzielę wielkanocną kupowałam kwiaty, 3 bukiety tulipanów dla 2 babć i dla mamy. I jak już wsiadłam w samochód i już byłam gotowa, żeby ruszać, to zapukał do mnie do okna bezdomny i poprosił mnie, czy mogę mu dać 2 złote. Ja, ponieważ byłam oczywiście przez chwilę, byłam w trybie bycia najważniejszą osobą w moim świecie, na początku byłam taka trochę... nie wiedziałam, czy w ogóle otworzyć to okno, no ale otworzyłam to okno, bo pomyślałam sobie, Maria, są święta, a ty się zastanowisz, czy możesz komuś pomóc, czy nie. Więc puka ten pan, ja otwieram okno, okazuje się, że pan potrzebuje 2 złotych. Ja mówię, że nie mam gotówki, ale możemy pójść do sklepu, który całe szczęście był otwarty również w to święto, niedaleko, i to było pod Halą Mirowską w Warszawie, jeżeli państwo chcą sobie to jakoś zobaczyć w swoich głowach. I poszliśmy do sklepu, który jest obok, i tam ja zaproponowałam temu panu, żeby on po prostu wziął wszystko to, na co ma ochotę. Co jest mu potrzebne. Tak. Ten pan bardzo nieśmiało kładł te produkty w tym koszyku. I ten pan powiedział, wie pani, najbardziej to bym jajka na twardo zjadł. Bo takie jak Wielkanoc wszyscy jedzą. A ja powiedziałam, że no proszę pana, no to pakujemy jajka. Ja panu przecież te jajka kupię. Oczywiście nie pomyślałam wtedy, że bez mnie nie mają kuchni ani kuchenek i nie są w stanie sobie sami ugotować. I to mnie bardzo wzruszyło i też poczułam się trochę głupio. Zawstydziłam się na pewno. I powiedziałam, dobrze, no to tak. Ja mam kilka godzin wolnego między wielkanocnym śniadaniem a wielkanocnym obiadem. Niech pan weźmie to jedzenie, które tutaj jest, a ja pojadę do domu, ugotuję te jajka i przywiozę do pana za kilka godzin. Tak też zrobiłam. Zawiozłam to jedzenie od babci i te jajka do tego pana i umówiliśmy się, że następnego dnia też się spotkamy w ciągu dnia, w lany poniedziałek, po południu, i ja przywiozę, bo jeszcze coś mi się uda ogarnąć. I dostałam 15 telefonów i przez 3 dni codziennie jeździłam i odbierałam to jedzenie od osób bogatych i od osób biednych. Ta akcja już jest bardzo szeroko zakrojoną akcją. Organizujesz ją w każde święta. Tak. I tak będzie? Tak. Organizujemy akcję w każde Boże Narodzenie i w każdą Wielkanoc. W tym roku mamy też spot promocyjny, który wyprodukowała nam pro bono agencja Labcon, której jesteśmy bardzo wdzięczni. Pracujemy nad tym, żeby akcja działała częściej niż 2 razy w roku. Ale potrzeba jeszcze bardzo dużo pracy, zanim to się wydarzy. O tym na razie szamy, trzymamy kciuki w takim razie wszyscy, a państwo, jeżeli mają tylko takie podejrzenia, że tego, co jest na stole, jest w tej chwili albo będzie za dużo, proszę wejść na stronę podzielmysie.pl albo wpisać w wyszukiwarkę podziel się posiłkiem z bezdomnymi i wtedy na pewno państwo trafią tam, gdzie trzeba. Bardzo ci dziękuję. Maria Skołożyńska była porannym gościem trójkowym. Bardzo dziękuję. Funny how it seems, always in time, but never in line for dreams. Head over heels, went toe to toe. This is the sound. Hey.